او دا دے ناپو خلق و عقیدہ و چہرے بری دا نیکان بندگان یا انبیاء علیہ السلام یا پیریان اگا پغیب باندی پوئیزی یا زنی نیکان خلق اگا پغیب پوئیزی دیو جنہ جسے شیب رکش ندے وطن سر اللہ دا شیب کم دے کسود برکشو نوی بے تورش چی اگا تال سوئی چی دے کم دے دے جو اندے دے کم مر دے او یا کشتا دے نو کم دے دے ملاو بشی او کمیلاو بنشی حضرشی رحمہ اللہ بیان تو چلو بام خیل اللہ نال تا بچاج بس شیر روش نو پیر سر بولا نارو بولوی فقبلا با یا بے بطوی پر مخاطب حضرشی رحمہ اللہ کی بیان کون ہوئے دا پیر سے دا خبرہ دا دی یوسو وجن خالی نرا یا خدا کی دا شیر دے پخپل باندی پٹکڑے ویو پدر طرح کی یو بیٹھی ایخاو دے لے تلے لے لے نیا ہوئی پل پٹکڑے ای اے دولو سر سلارا او یا درو گوئی او یا دا کی دعوی بے دائی کی دا پغیب پوئی گم یو دی سنور خبرو بئی دا بیان نروس کی جی بیا با سوگلار چی درشان دمونگا سشے رکشے بہے رکشے رہے دے بل سرکشی وی نبیہ بیدانی جی پدی طرف دا بلکہ اے بے دعا ہو پی چلے ہو ملتے ولی لکہ چی دا خبر اکیم یو دی سنور کو بخام خائی یا با جی خپلا پٹکڑی یا با رچا چی پٹکڑی دا آئی سر با جی سنائی یا با دروب ہے یا با دار ہے جب پغیب پوئیدم دعوی ہو سردانی شی پولے جب پغیب پوئیدم نو نسی دے علم غیب اللہ کرا دے انسانانو نا کئی کلے دے پیریانو نا کئی کلے دے فرشتو نا کئی سورہ بقرہ پورا اول سپارا اللہ نفی دے علم غیب کری دے فرشتونا آیت گورا یو درشم دو درشم وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين اوحل الله ادم عليه السلام تنمنا كلها بطول ذروي وسيدلو ثم عرضهم او بيتشكل ذا على الملائكه بفرشتو باني فسؤل الله خبردار يا كيماتا باسماء هؤلاء فائدو دنمونو دیسی دنو سارا فا آثارو دو مسمیاتو دی اسماو سارا فائدو دنمونو دیسی دنو سارا ان کنتم صادقین کچری ایتا زرشتینی قالو ویلی ورشتو سبحانکا فاکیرتا تیا اللہ لا علم لنا نشتری سکو منگتا الا ما علمتنا مگر آگا کی پورا کہتا منگتا مگر اسی سوئی لا علم لنا نشتری سکو منگتا انکا الا ما علمتنا مگر آگا کی پورا کہتا منگتا انکا یقیننت چے اللہ انت العلیم الحکیم حکمت والا نسی دل میں ریب دا تو فرشتوں نہ دل میں ریب فرشتونا او گورا سور ہود گورا سورت یولسن بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت گورا یو کم اویا او درشان اویا ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیب فلما راى ایدیهم لا تصل الیه نکرهم واوجس منهم خیفة قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط او پتا دی سارا راغلی وی فرشتی زمونگا ابراہیم علیہ السلام تا بغیری باندے زیر اولا جو ورکو قالوا نوالی سلاما السلام علیکم وی ابراہیم علیہ السلام سلام علیکم السلام فما لبیسا پس درانگی تیر نک انجا دیلن حنیز دا چرا دیو کل پس کی ریچ سارا فلما رائے دیا ہوں پس آر کلے چوڑی اللہ سنے رہی لا تصبی لے ہی چنمی دیکھے در فراج بھی اس کی تانا کی رہا ہوں مناشنائے اگر لئی وعو جسا منو مخیفا او پٹے قرد دینا یاران قالوا الذي لا تخف ما يريغا إنا أرسلنا إلى قوم لوط مغلي بلي شريو تبايد قوم لوط عليه السلام تا نتوكورا حضرت إبراهيم عليه السلام آپ اگه بنفوئي دیا لكا بشكل ده انسانانو کی فرشتی راغلی دی إبراهيم عليه السلام نتی جنیا لیکن دا فرشتی نزی خواب بندوبست والا کہیا نو کہ جرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی دے چدا فرشتی دیا نولے بے خبل مال عرب ضائع کو لکا جی کہ چرے کوئی دے نو بیا خبے خبل مال نو ضائع کو او فرشتے آئی لپتن لگی چی ابراہیم علیہ السلام فکم ارادہ پورت دن کی دیا دنی فرشتو بورتوے لئے چنہ منگا فرشتیو فا شکل انسانی کراولیو منگا فراس کات نکووا نو فرشتی آغیم ابراہیم علیہ السلام من نکرو او حضرت ابراہیم علیہ السلام چکل بوری چی فراس نکی ماولا تکلوہ کڑے لئے بندو بسم والا کڑے لئے فراسو ادائی فراغ نکی نو اللہ ویو آو جسا منہ مخیفا او پٹے کردائی نیا رکی پنیا ورالا چکوڑی دا زمان ضرر پسرازنی مفارت ابراہیم علیہ السلام فرشتی نپی جنی او فرشتی آغا ابراہیم علیہ السلام داو پہ ارادہ نکوئی جی چھتے پسے ارادہ پورتا دننا چیزیا ویم گنی ورطا بے ویلیو چنا مونگا فرشتیو فراس کات نکووا تو داو مکووا تبیو مکووا داو شانی حدیث بات جرالی جبریل امین آو پشکل دا تالیت کراگا لے لے او تپوسونا کئی دا اللہ دا پیغمبرنا دا اللہ دا پیغمبرنا تپوسونا کئی چی اے دا اللہ پیغمبر مالا ہوا یا چی ایمان سے شیرے یا او دا رشانی اسلام سے شیرے احسان سے شیرے او متصا قیامت بکلی او دے دا اللہ دا پیغمبر نے چی تبوسونا کولنو تصدیق انکو چی آو تو سوینو دا رشتی آوائے نو صاحب اکرام آغای وینگا تاجب کوا چی عجیبا ہوئی تبوس کونکے تپوس ہم کئی اور تصدیق ہم کئی وہ تپوس د وجی دنا پوئی نہ کی گی اور تصدیق د وجی د دغه نه کېږي د علم نه کېږي چې او د دا خبره رښتیا وکړه نو جهتین ولې سړی دی چې کله تپوسونه برابر شو نو سړی لاړو نو د الله پیغمبر وایي تاسو دا سړی راوګرځوئ دا څوک دی او بیا وروسته د الله پیغمبر ته پته لګېدلې ده چې دا جبرئیل امین دی جبرئیل امین دی نو دا اللہ پیغمبر دغه نه د پیژندل جبرئیل امین نه د پیژندل خو خبره د دې روانه ده چې فرشتې آپ غیبون پوهېدې دغه شانې وګوره سوره انعام وګوره نزل من غیب اول غور د سوره انعام آیت غور درم وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله او ذا الذي موجود فاسمان جو بغم جاكي يعلم كل جد الله سركم وفتا خبر استاسو وجهركم او فتا خبر استاسو واني ويعلم ما تكسبون او كل جد الله فارس واني كسب كوي تاسو من نفي بالم غير در مخلوقنا کہ اللہ پوئی گیا نبل سوک سرکم پپٹا خبر استاسو باننے و جہرکم او پتاو خبر استاسو باننے و یعلمو پوئی گی پاسو باننے تکسبون جس قصب کو ایتاسو انسان یا خبر کئی یا سکار کیا آمیا نو که خبر کئی نو یہ پرو کئی یہ پرگور باننے کئی او دغشانی کسکار کرنی اللہ ویا ستا پدریوار حالتو باندی پوئے ما کہ او خبر تپٹا کے ممالے پترا پتاوے کے نوزبی پوئے گم کسکار کی لگیای نوزبی پوئے گم دانا چی بل سک پوئی گی چیر دوڑ کی دا خبرنی ولی دا یا دے پدی حاجت را گلے دے اوبا لگی نو کسان با مقرر کی کسان با مقرر کی اغدا سی چه دیر آغلے رہے او دو رزق تنگو دیر آغلے رہے او دو سر مال مشتہ دے دیر آغلے رہے او دے پدی بیماری بیمار دے یا دیر آغلے دے دو اولاد مشتہ دے نائی دے پار کسان مقرر مجھے سنگ دیر آگی کل لنگ دو جا کسان چول ورمختش چورمت کشی انو دن تبوس کی تسنگ آگلے یار جیرے بکن دیر سانگی نو جوڑے داری دا پارا خاص کر جاگلے حالا دیکھ نسا تبوس دیکھو دا کہ وئی اولاد منشتا نو جوڑے آگا گانا چی آگا کم چی دی دا پارا دینا آگلے وئی حالا وئی دا پیر سیر تبوس آنو چی دے سنگا مخامک شی نوار سرا خوکس اغلی چې د اسپلمین کی هغه دې لپاره مقرر کړی نو دا پیر وایي ښا ستا اولاد نشته دی اوبه جوړې دی دغې راشي دی خیالې راشي چې جوړې دی خو پسې پوهېږي خطه راغلی ستا غریب تنګي ده نو دی ورله دعا وکړي او هغه عقیده به تو دا پخه شي چې وګوره دی دغه دی په غیبو باندې پوهېږي او پدغه کرتبونو باندې نه پوهېږي چې دا د هغې طریقه ده او دې طریقې سره دومره ټول کوي او څه شیطاني اثرات دي د شیخو سره دې بل لږ خو نږدې خوا یو کس دی ګونګا دی ګونګا دی قمرزمان نوم یې که څه دی نومیې وړیا دا ګونګیان ولري او دی دغه کوي د ګونګیانو علاج کوي نو هغه ولر روان دي او موٹر بس ہوئے را را را رائے کی اور خلق وردی آغا چی دا سی علاج گئی نخپلو لینے پہ بولنے میں دے خدا تری خل کو تری سر گمراہ کن کئی او شیطان اگر خپل خلق خوار کی او جوڑے دا خبر مشہور کی او دی طریقے سر خلق او گمراہ کئی درشانی سورہ انعام کے رس کو بیا پورا آیت برا پن رستم قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ويا ايها الله پیغمبر لا اقول لكم نوما ستا عندي خزائن الله جما سر دي خزاني الله ولا عالم الغيب ان پويكم تو پغيب وانيا ولا اقول لكم انا مد تاسو ته اني ملک چې زه فرشته یم نه زه په غیب پوهېږم او نه زه فرشته یم نو نفی دیل مې غیب د مخلوقات نه دغه شان وګوره عمده سوره انعام آیت وګوره یو کم شپېته وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو او دبی اللہ سے منجیانی روے بوا لا یعلمہا نبوئی کی پدے روے بواندے اللہ مگر دویو اللہ دے دویو اللہ پی پوئی گیا مثال دویو بودا سے دے لکا یو خزانہ چیویا چیاغیو زی کی بندیا آگے پسی تالا جرند لگی دلیا نو در شانی دا غیب دی اللہ بن کری دی جزان سارا اور آگے پسی یو تالا لگو لے را آگا دا جبل سبین پوئی جی نمدلہ دا سنگا چی یو خزانہ دا مکی دا چادا اور تالے اور پسی لگو لینا آگل ہے پتا دبل چالا کوئی صفت ہے نہیں وعنده او تدي الله سرى مفاتح الغيب من جان الغيب لا يعلمها نقوي بذي غيب واني إلا هو مگر ذغيب الله ويعلم او قوي جدا الله ما فارس واني في البر والبحر جدي بوچا وقدر يابكي داغا جبياد دو غيب ذكر كي ذكب مفاتح الغيب كي خدا را جلتا او پوئی بھی اللہ پاک سبحان دی چیری پہنچاؤ پدر آپ کی وما تسکت من ورقتین ان پریوزی سے اپانا اللہ یعلمہا مگر دا اللہ پوئی بھی پاگے واننے اللہ وئی کم پانا کی پریوزی اغز ما پا علم کے را کس شے پہنچا دے یا کپدر آپ کے نو یو اللہ پی پوئی بھی بل چالے سے معلومات مشتہ دے او کفا بجوری آغا با گرمی پدی باندی چبا بیرا کناس نوی بے دا جوگی او دا لوی بان دا آغای خپل من کی مقابلہ شو لکہ اس کی او کتاب لکلے میرا آتو لہو لیا نائی چی وی چی فرید یو نیک بندہ تیر شہر ہے نو اغل وی گن شکر ناغا فرید الدین گن شکر اغل یو زید راگے چراغے نال پچی جوگیو آغو بادشاہ و خلق گمراہ کری نو کلچ بادشاہ دے اولی دو او داغی و جدا و چوی آغا محلہ کی یو سرے ہو ناغا گوا پین کولی نو دے را رہے ہو آغا پیوی کی جی دا گوا گما پین کئی ناغا دعا ہو کہا آغی دیر پین شروع کی چی پین شروع کی نو جوڑی خلق کی رامات شل او چی خلق رامات شل نو بادشاہ مرا رہے چی بادشاہ را رہے نو بادشاہ لی داولی خلق دا اللہ دین بدلی دے دغوی نیک بندہ ہوئی بادشاہ جی دا خدل تے جی دے او صاحب کرامت دے کترائی او دا سر بھی خبر اوکر دے رائے او چی جوگی رائے نجوگی ورطوی زمان تا دلائے دے سر فکار نشتر ما سر ودرشان مقابلہ کے مجوئے جوگی اگا پاواش چی جوگی پاواش نو لو نظر نہ غائب شو نہ جوڑے دی نیب بندہ دفلی پانی پری سنی اور پسی نہ بس پانی اگا اور پسی اتلی اتلی تردی جی اگا جوگی داغ پر سر باندھے پانی رکھ لا سی سے نہ جوڑی جوگی کا تراغ ہے جوگی کا تراغ ہے جی جوگی کا تراغ ہے نہ بیا دگا دن شکر آگا پاواش نو لال جوڑی دگا نہ واؤڑی داسمانون نہ واؤڑی داسمانون نہ واؤڑی کہ واپس رائے نجوگی اگر آئے مسلمان شوی کہ ریاضت تو وجینا آسمان تو رسی تو مخمخ کے نشم کرے او بیا جد پانی اگر تو پسر ہوا ہے مخ کا ترا او دے جدو ندے رمان پا عبادت باندی لاو تردی پوری چد سنگریبو او داگا جت کو دا جنت سر چدن دلہ سلگی دلو واپس را دا دا خبر دا دی سو دنی لی دا چا لی دی او سری کنا جوڑی چی ساوری ما آغا بستا دا گئی دا خبری بای چی ساوری ما آغا بستا خبری کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع دیو سڑی تا دا ضرور کاوی دی کہ ساوری جوڑے بس آغا دے وئی کہ ساوری آغا دے وئی دا نبی خلق سری کرامتی میں دے کرامتی میں نو دا جبر جا جو جی او دا لوی غان ویداوی مقابلہ شو مقابلے داسی وجہ دل ری حضرت وائے وہی دل لاس داسی مجھے کو اول ما دی لاس کی سری لوی روان کے بنے تمام دنیا نظر واچو کچنی کا کہ دل ارس پخل بے باندھی سیوا دینا چیز مر گئی جال کیا گئی نہ میری کڑکڑی جال کیا گئی نہیں بولے اس کا لاس کی لے گئی اگر کیا گل لاس کلاو کنی نشا پا کیا گلی ویولے اس تا کوا نو کیا گل لاس موٹے نو جوگی اگر پا تمام دنیا وانی نظر واچو ارس پا خپل غیب آنی ویولے اس تا لاس جیس نشتا نو کیا گل لاس کلاو کنی دا دا پا لاس کنی جنت گل دا جنت گلو نج جبر جا خبر دے ان شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ خدا کے خلق مبالغی دی اور خلق کسی دی اللہ وہی زب کوئی زمبر سوگ نہ پوئی دی دا عقیدہ وجہ دی خلق اور دی بڑی نا مسلمان دی نو عقیدہ سو دا چپا غیب باندی دا مخلوق کوئی دی دا دی درونو پا حالات کوئی دی دی لرکشن شے معلوم دے دا تیر دے فتیر دے دے پا دی خبر وانی سنی دی او دی وجہ ندا تیر با تیر چو بے گی دو ندے با تینا دیر بھی آتی رہی دی جو بس دا خو دیر آغل لے او کو بار مبز ہوئے دنیا را باندی او لش آغل ہم دا لے کو لے نسانے گی تو سانے گی نچے دا دنیا در باندی وارو ویعلم رو کوئی گی دا اللہ ما پا رسو باندی چیری پہنچاو پا در یاب دے دے خلق و عقیدہ و جو کامل پیر اگل ہوئی کہ اگل اگل فرش دی و شمار معلومی اگل اگل اگل پار معلومی منگ و دیل اللہ وئی دیل کامل پیر میں وئی او نا دا کامل پیر صفت دے کامل پیر اگل اگل کہ اگل پا اعتبار سنتو کی اگل کامل وئی حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ اگر سر ہے اوکاس را ہے دیر وقت تیر کو لوئی وردہوی جی ما خستان اس کرامت ملی ما خستان اس کرامت ملی دا لوردہوی تا زمان جب تخلاف سنت کار کی دلے کرامت بدل کی ددین پل ہوئی کرامت بسی چتمان خلاف عادت کر چتاؤ نہ ملو نہ جوڑے تے ماتا نہ کرامت ملی گو خلاف شریعت کر زمان تاؤ نہ لیگ نہ ددین پل ہوئی کرامت خوشے وَيَعْلَمُ وَقُلِ إِلَى اللَّهِ فَأَسْوَانِي چِلِبَوْ چَوْ بَدَرِيَابْتِ وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَكَتِينَ أَنَا قُلِيُّ لِي سِيَوْفَانَ إِلَّا يَعْلَمُهَا مگر دا اللہ کوئی نہیں پاگے باندے مطلب دا اللہ تا جو تمامونو تمام پانی اغمالی آغدا اللہ پہلن کی دیا کم پار اس کا ترازی دا اللہ دا علم نبہر ندا ولا خبت او میو دانا فی ظلمات الارض پتی ارود ازمکی کے چاگر دا مدار اردو لے گا یا درشان ارمکہ کی پٹا گا ناغد اللہ پہ علم کی دیا ولا رتب انلو اندا ولا یابس او نوچا الا بی کتاب مبین مگر دی پہ علم دا اللہ کے ذوب رسول عراب گورا دی پسی کم سورت چی دے آیت گورا یوصل اتواتیا او درشانی اتاتیا ویسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی وایا تپوس کئی دستانا پبار قیامت کی چکل بھائی رات لے قیامت وایا انما علمها عند ربی پیغمبر انما علمها عند اللہ علم قیامت اللہ سر لے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر بیاد دخل کنن پوئی گیا دا غیب دا خیالی چگنی قیامت داری راجل پیغمبر تو معلوم دیا نو اینما علمها عند اللہ اینما علمها عند ربی ورپسی ایت دورا قل اوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ اوائے اللہ پیغمبر واق اختیار نداریم مالک نماز پار دخل ران نفعا دو فائدی ولا ضرران اند ضرر الا ما شاء اللہ مگر آغا نفع ضرر چی اللہ واری مال را رسی ولو کنتو عالم الغیبا او کچری ویز چی پوید لیز پلے ومانی لست اکثرت من الخیر نخام خا دیر بجمع کرے ما فائدہ وما مسل یسوء انا بیر سید لما لتکلیوا مجھے تو پہلے ان کوئی گی فائدہ و نقصان دلاسو کی نشتہ رے نبیا کا مطلب لے تو صحیح مجواب ان انا نیمر الا نبی و بشیرون مگر یار در کو ان کے یار ور کو ان کے ازیر ور کو ان کے لقوم یؤمنون دپار را قوم یؤمنون چا ایمان داریا سورہ نمل گورا شلمی سی بارے اول مخ چل کی دیر علاش میں تب ہوئے حضرسی رحمہ اللہ بری ورطوائے رازا بابا چا شلکڑی ندا رازا کی نمی شلکو نمی شلکو بے بے سارے تلو ہندوستان تا زمان پر جرار نمول لسل بھائی راولی بھی نو دیر پر نمی خبی لور کی چین خبی لاوالا دا چیز نو خبی آغیم کل چالا میچن اوڑ کری او چالا خود کری چالا سر ناغیم یا روپای جمع کری وا نو علی ور کو یا فاوندا دیر مانا ایشل نکرا دا شانی

اغام اسفار رضی اللہ عنہ وما ربک بغافل او نجر ابنا خبر ربستانا خبر عما لا رسن تعملون کتاو سامل کوئی بس یو اللہ بوئی بکوئی گی سلیو دا اللہ چلی گی عبادت خالص دی اللہ کوا بان خالص دی اللہ اسفارا سنجا لکر آور پسی صورت تفسیر دی رستنی آیت دے دا سورہ یوسف تفسیر دی رستنی آیت دے سنجا یو اللہ پدے مکوئی گی بگور یعقوب علیہ السلام تا گفتل بچی پا حال مکوئی گی او حضرت یعقوب علیہ السلام آگے جی سکول غاری نکی گیا جی سکول غاری ناغنی کی گی جی بچی دا حال نکی خبری گیا او دو زامن سکتیم بشی لرکولے دس پلو زامن میں سے تکلیف نشر رسول الا حاجتا کی نفس یعقوب قضاها دشانی دام صلی یوسف علیہ السلام بجیل دن نکڑے گا بگورا پلار او دیدوارو پا اللہ باندی غام سپار لیو نم صلی نند دی روان را چپا غیب باندی او اللہ پوی دو والا لے بل سبن پوی دیا نفی دیل میں غیب اگر تمام مخلوقات نے اکڑا چہر سوکھ نہ پوری کیا گورا سورہ احقاف اللہ پل پیغمبر توئی اعلان کو آیا نہ پوری گما سورت گورا پر چل تم سورت دے آیا تو گورا نہم قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين ويا ما كنت نمذا بدعا من الرسل ناشنا الانبياء هنا وما ادري ان كل مغ ما يفعل بي كسب كل شيء ما سرا ولا بكم او نبال سوان دي تاو سر كل شيء زن پويغم ان اتى بعني مغوان مگر لا سب دي وهي كل شيء ما تا وما انا او ني مغ الا نذير مبين مگر يرا دركون کے اختار بس صرف تا سو يارون دا عذاب رات ممکن مو یارو او نور دا پغے کو باندھ نہ پوئے گما جو کو رسول ہے سورہ مائدہ او گورا سورہ مائدہ سورۃ تنظم اخر دو سورہ مائدہ آیات گورا یو سل نہم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب فكمر الباندي كراجع بدي الله أنبياء عليهم السلام فيقول بصبو الله ماذا أجبتم جواب درکر شوتا سوتا چاستا سو خبر من لیوا ماضا اجب تم سو قبول والے کرش استا سو قالون وائی ودا انبیاء علیہ السلام لا علم لنا نشتا جس پوہ منگتا ہے اللہ من لے اس پوہ نشتا دے انکا یقینند جی اللہ انتا اللہ من غیوب تیر خبوا پپلتو خبرو ماندی بس اللہ یو تعالی معلومات دیا دا شان وګورا عمدہ سورہ مائدہ رستوا آیت وګورا یو سل شپارتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام داغنو پرد قیامت وانی تپوس کی گیا ایسا لگن دی خلق اللہ سی ما بورما دون اللہ گمرگان سیوا اللہ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوئی اللہ ما لدا کلم منسی خبر حکم چارد ما مقام ان کنت قلت اللہ کو مالا خبر ویلی نبست تعلم ما فی نفسی اللہ تو بولے گی پارسوانی شریف رزما کی ولا عالم ما فی نفسی اذن کوئی تم پارسوانی شریف راستہ کے انکا انت علام الغیوب یقین انت اے اللہ تیرے خبوا پکٹو خبرو باننے درشانی ورپسی حضورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی اللہ ما ولا خبر کڑی را چتا مال ویلی ان اعبد اللہ دا چی جرا فریاد دا چی عبادت کوئی اللہ تا چی رب زما دے ورستا سو دے نو اللہ چی ترکمی رب دائی چی وم نو رب گوائم او کل چی تاز پور تخیدو لیم نو کن تان تر رقیب آلیہم اللہ تو خاص تو انہیں گہبان پر ایوانی دے مال پتنشتہ رے نو نبی دو علم غیب دا جو تمام انبیاء علیہ السلام نا درشانی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نا ذو گورا نبی دو علم غیب دا پیریانو نا سورہ سبا گورا سورہ سبا سورت دے سلور درشم آیت گورا سوار لسم فلما قضینا علیہ الموتا ما دلہم علی موتیہ الا دابت الارض تاکل من ساتا پس ہر کلا جس سے سلو کرموں گا پدی سلیمان علیہ السلام مانید مرگ ما دلہم علی موتیہ خبردارے ورنک دے پیریان اولا پا مرد دے سلیمان علیہ السلام اللہ دابت الارض مگر وینو درمکے تاکل من ساتا چی فرل امساد سلیمان علیہ السلام فلما خرر پس ارکل جبری و دیدو جس میں اظہر دے سلیمان علیہ السلام تبینت الجن معلوم شو پیریان خلقتا یا معلوم شو پیریان تخبل ران اللہ کانو یعلمون الغیبا تاک چری پوئی گلے رئی پا غیبو باندے ندران بے نوے پیر کرے فی العذاب المحین بازاب سپکا ان کی کیا بازاب سپک کیا ہر سلیمان علیہ السلام اغلا فرشتہ راضی جزدستان روح اخلم اغلی رما حس اعتراض نشتا بیت المقدس جوئی بھی ندا بنگڑے پاتی شی نو دا اللہ دعون والا حکم مش چتا ادری گتان وساوار اس کی دیشی او بیت المقدس اغلا والا پیریان جوئی اس کا تبو سمجھے حضرت سلیمان علیہ السلام شیشو یو کمرہ جوڑا کرا پائی کی زنا پر امسا باندی اولا گولا او دا حضرت سلیمان علیہ السلام نساوا بستیش یو کار پوری حضرت سلیمان علیہ السلام آغا اولار دے او پیریان آغا دب کی لبیا جی کار کئی او دے خیال دے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام براو دی اور انہوں نے کار کو بھول کلے جی اللہ نے نپا مصابہ ملا گیا کہ نو آل تا عبادی دا بیت المقدس پورا کی جی او دل تا امسا درشو آو دا حضرت سلیمان علیہ السلام دے جسم برداش دیا نشی پولے او سلیمان علیہ السلام پری ہوتی نقطریان آغا غصات سر تس نسشو او اللہ وی کچری دل پا غیب مانی پوی دے ندران بے نوے تیر کرے پا دی عذاب سپک چی چبر درشانی لگیا وہ گٹی را چلو لے ہو بے تو مقدسی جوڑاو یا دا کی خلق لما دوشل چوا پیریان خو پدے ومانی نپوئی دل جنی آغی بکار نوے کڑے اشار شوے ونوے دا سور آیات نبی شبہ دے واننے چی پوا پدے ومانی صرف یو اللہ لے او نفی دے علم غیب و دا مخلوقات لے دا فرشتون نفی دے علم غیب و دا پیریان نفی دے علم غیب و دا انبیاء علیہ السلام نفی دے علم غیب و ذوقور دا اولیاء اکرام نفی دے علم غیب سورہ بقرہ گورا دا حضرت عزیر علیہ السلام نفی دے علم غیب سورہ کہف گورا دا حضرت عزیر علیہ السلام نا سرنگ نفی دل میں ریب کا نظر اصحاب کا گنا دلیسان و اندگام نے نفی دل میں ریب رہا درہمی کی باری جو ایم مخو آیت بورا دو سوا یو کم شکیت او کاللوی مر علا قریت وحی خاویت علا عروشہا قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى الله أو كالذي يا كتليت مثل لا تستى مر على قرية تیر شپ یو کلی باندھے او دا چلے راو گار شرے بچہ تنو پل باندھے ویل حضر علیہ السلام انا یحیی ھذہ اللہ سرم جی بجوان دے کی دی کلی والا اولار اللہ دا با اللہ پکم کے بھی ازوان دی جوان دی کئی بعد موتها پرد مرگ دی کلی والا ہونا فاماتہ اللہ 100 عام پس مڑو ساتلو اللہ دے سل کالا ثم باسا او بیر آپور تک دے کالا راجوان دے تو نویل اللہ کم لبیست سور اگران بھی تیر کرے دے کالا ویل وزیر علیہ السلام لبیست یوما او بار و یوما گران بھی تیر کرے دے یورد او باز ویوم یا باز دو رضی یا خو بلا رضا او یا آیا رضا خو اغسارو او سماجی گر ریا اللہ درنگ میں ترکڑ ریا او رضی یا باز دو رضی قال اویل اللہ بل لدست میتا آمین بلکی درنگ ترکڑ ریتا سلکالا حضرت عزیر علیہ السلام یہ انبیاء جو انبیاء چدا جواندے پیغمبر وے مجھے پدین پوئی گیا چے سورہ اوڑی تیر شل سورہ جنی تیر شل سورہ کرونا تیر شل ویدرانی تیر کر دے یا باز دورا دے اللہ ورطوینا درانجی تیر کر دے میتا آمین سلکالا فآماتہ اللہ میتا آمین بل لبست میتا آمین بلکہ درم تیر کرے تا سلکالا نو پیغمبر دے فمخ دزم کوان دے پروت دے او دا معلومات والا نکی گیا دے وہی زما پائی چی دوا چی نی مرغائی سے کیلی میں آگا پی جانی جدا چرچن دے وکدا چرچن دے پیغمبر دے خاک نزر زم کے لئے پاس آگے آگل اسے معلومات نکی گی آنو دی ملی دا وگر چرچوں و دی خبروں سے معلومات کشی ادھے وئی دے پوئی کی چدا والا سوک را ہے او رائشی خط دغج غم کی تقریب دائی می بوڑی وئی یار آگر زوئے بس پلی بوڑی مور تر آتنو آنو دغا بے شورو کو سورت یاسین بے شورو کو تلاوت دا قرآن کریم بے شورو کو ناغمور والا خوب چرار والا ویرت کی سنگراشی کا نا سمدستی تلاوت میں شروع کرو ذکر دیا دا انوار شروعشی نستاد آمک زمان اپناچی اور نوچی تا رایش نویوسات اچی اولاری مذبری وینم او بیا دا وین رستی جتا تلاوت کوا دا تبا ریکنی گوری حد تا دن ناغا بلکل زمان ستاغندی جوانده انسان دی او جواندی انسان اگل مخیل جانو یو دگا ایران سے کپڑا ایران دا کنداری نے آپ نظر نہ لگی او چې مر شو نو هغه باندې چې دا څومره ښه وه همبار شوه چې دوړې بیا د هغه د دې نه نظر وځي د دې نه بیا نظر وځي سوره کهف وګوره اتلسم سورت دی بیان د ثابتاتو آیات وګوره آیت اللسن وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ وَكَذَلِكَ أَوْ دَرَشَانِيَا سنگا قاضی شمس الدین رحمه اللہ مانا کئی كَمَا أَنَمْنَاهُمْ بَعَثْنَاهُمْ لکه څنګه چې مونږ خوب راوستل نو داسې مونږ راویښ کړل لیتساءلوا بینهم دې لپاره چې تپوس کړي یو تر بله په مین خپل کې وویل یو ویونکي منهم لدینا کم لبثتم سوره درنکیر کو تاسو قالوا وویل دی لبثنا یوم او بعض یوم درنکیر کړی دی مونږ یو ورځ یا بعضې د ورځې یار یار یو ورځ تیرا کړی ده لکه چې راغلی وو نو هغه د جمعې ورځ وه او دا اوس د خالي ورځ ده او یا دا مطلب دی چې یو باغ وایم یا باغ د ورځې مونږ سار راغلي اوس مازیګر دی قالوا وویل دی ربکم عالم بما لبثتم رب خپویږي په هغه موده باندې چې درنګ تیر کړی تاسو مطلب دا چې خپل حالت ته کتل بس اللہ پوئی کی سورہ واسطیر کرے دے اور پھر گشتم آیا تو گورا جزی سورت اللہ ویو اللہ دوسرو فی کاغہم سلاس مئتن سنینا وزدادو تسعا اور درن تیر کرے دے پدی غار پل کی دریس و کالا اور زیاد کیتا سنہ نورا نا دپاسد دریس و کال عمری تیر کرے او سوئی لبیسنا یومن او باز یوم انگا درن تیر کرے یو رز یا بازی دو رزی دو نفی دیل میں غیب دو مخلوقات نا چپو اپا غیب باندی یو اللہ دے نو نفی دا دو شرک فی العلم دویم نفی دو شرک فی تصرف چوادار اختیار من اب صرف یو اللہ دے بغیر اللہ